Na zegarach 13, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 stycznia. Beniamin Filip, czas na serwis trójki. Platforma kończy okupację sali plenarnej, obrady Sejmu przerwane do 25 stycznia. Zawieszamy nasz protest, składamy wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego. To wniosek nieracjonalny, komentuje prezes PiS. Pomnik Polaków zamordowanych w Hucie Pieniackiej na Ukrainie został wysadzony, informuje tamtejsza policja. Trudne warunki na drogach, między innymi na Podkarpaciu i Pomorzu. Na północy w części szkół odwołano dziś lekcje. Sejmowy pad zakończony. Platforma Obywatelska zawiesza protest na sali plenarnej. Jak tłumaczył Grzegorz Schetyna, PO osiągnęła swój cel. Do Sejmu wrócili dziennikarze. Równocześnie lider tej partii zaapelował do prezydenta, by nie podpisywał przyjętej wczoraj przez Senat ustawy budżetowej. Jest też wniosek. Wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego, którego zła aktywność, popełniane błędy, zła organizacja pracy Sejmu, zawieszenie Michała Szczerby doprowadziła ta aktywność do konfliktu i blisko 30 dni konfliktu parlamentarnego, konfliktu państwowego. Tak, apel lidera Platformy o odwołanie marszałka Sejmu komentuje szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wniosek o odwołanie pana marszałka Kuchcińskiego ma charakter nieracjonalny, żeby nie powiedzieć kabaretowy. Co do tego, że będzie dalej marszałkiem, nie ma żadnych wątpliwości. Prezes PiS apelował też o wyciągnięcie wniosków z okupowania sali plenarnej przez posłów opozycji. Jego zdaniem należałoby zmienić regulamin Sejmu tak, by takie czyny były karane. Posłowie Platformy przestali protestować wokół mównicy sejmowej, a w związku z tym kilka minut po 12 Sejm wznowił obrady. Zaraz potem marszałek Sejmu Marek Kuchciński ogłosił przerwę w posiedzeniu. W związku z tym, że jednak ta sytuacja spowodowała pewne perturbacje, uznałem, że trzeba dokonać głębszej analizy sytuacji i tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich kilku tygodniach w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzam przerwę w obradach do dnia 25 stycznia do godziny 9. Przypomnijmy, posłowie Platformy okupowali salę plenarną od 16 grudnia. Pomnik Polaków zamordowanych w 1944 roku w Hucie Pieniackiej został wysadzony. Poinformowała o tym lwowska policja, która prowadzi śledztwo w sprawie dewastacji, do jakiej doszło na początku tygodnia. Zastępca naczelnika lwowskiej policji Mikołaj Samarczuk powiedział, że o tym, iż wykorzystano materiały wybuchowe, świadczą ślady osmalenia na rozbitych kawałkach krzyża i stojących tablicach, które nie uległy zniszczeniu. Funkcjonariusze podkreślają, że śledztwo jeszcze nie zostało zakończone, trwają ekspertyzy. Wczoraj wiceprzewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Wołodymyr Hirniak zapowiedział, że na najbliższej sesji zostanie przyjęta uchwała dotycząca naprawy memoriału i potępiająca akt wandalizmu. Przyznał jednakże nie wie, czy uda się odrestaurować kamienne części, w tym krzyż, do 28 lutego, kiedy to przypada kolejna rocznica masakry w Hucie Pieniackiej. Zbrodnia została dokonana przez oddziały UPA i SS Galicjen, działające we współpracy z Niemcami 28 lutego 1944 roku. W wyniku akcji pacyfikacyjnej zginęło około 1000 polskich mieszkańców wsi. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W całym kraju zrobiło się biało, w wielu regionach pojawiły się komunikacyjne utrudnienia. Choć służby od rana odśnieżają i posypują drogi, to jezdnie są śliskie i często pokryte błotem pośniegowym. Gwałtowna zmiana pogody spowodowała liczne utrudnienia, w tym także komunikacyjne. Od rana wiele dróg w kraju było nieprzejezdnych, przez co na północy w kilku szkołach odwołano lekcje. Jest po prostu ślisko, jest breja, autobusy nie ryzykowały. Poinformował dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu Henryk Gromek. I choć obecnie, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie trasy są przejezdne, służby są w najwyższej gotowości, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, mówi Jan Kryń. Obecnie na całej sieci dróg krajowych pracuje około 1300 pojazdów do zimowego utrzymania. Na drodze no super nie jest, na trzeba, trzeba uważać. Mówią sami kierowcy i przestrzegają też pieszych. Chodniki z pozoru, choć posypane, mogą być śliskie. A o złamania skłuczenia i skręcenia teraz nie trudno. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Palisz śmieci, trujesz dzieci. Między innymi z takim hasłem na własnoręcznie zrobionych transparentach na ulicę Psarką u Będzina wyszli dziś uczniowie. Tutaj jest dom, z którego leci dym z komina, jest skreślony. Tutaj jest dziecko z maską przeciwsmogową i zakaz palenia w kominach. Stop smog. Myślisz, że kiedyś będziemy oddychać czystym powietrzem? Myślę, że tak będzie. Okazuje się jednak, że na wsi ze względu na niską emisję powietrza jest równie zanieczyszczone jak w miastach, przyznają mieszkańcy Psar. Co czuć?

Prawie 10 minut po godzinie 13. Witamy Państwa serdecznie. Witamy, to znaczy Michał Jakubik, który audycję realizuje, Dariusz Pieruk, który nad nią czuwa. Redaktor Artur Andrus, który mówi te słowa i Natalia Grzeszczyk, która przytoczy słowa klasyka, cytując klasyka. Ojej, jaki pan dzisiaj... No. Aha. To bardzo ciekawy klasyk z tym. No, zwłaszcza no. To co drugi klasyk używał takiego sformułowania? To starożytna Grecja i kultura nasza śródziemnomorska. Tam, nasza. No. Tam pod pojęciem no się kryło tyle oczywistych faktów, że nie trzeba było mówić, co to znaczy. Trzy kropki i wyobraźnia działa. No i o takich cytatach sobie dzisiaj porozmawiamy w Akademii Rozrywki. Zacznijmy oficjalnie sygnałem. Potem się odezwie Łukasz Szwed, który przedstawi swoje zmanipulowane wiadomości, a piosenkę zaśpiewa Grzegorz Tomczak. Akademia Rozrywki. Miau, miau. Załóżnik znowu zaatakował w Katowicach. Przebrany za telewizor osobnik dał się poznać głównie mieszkankom tego miasta jako tajemniczy całuśnik, który znienacka całuje kobiety oraz niektórych mężczyzn. Ocenia się, że sprawca dopuścił się ponad 40 obcałowań na terenie całego miasta. Miau, miau. W związku ze smogiem władze Warszawy będą odbierać psy właścicielom, którzy bestialsko wyprowadzają je na spacery, narażając przy tym ich zdrowie. Przy ratuszu powstanie specjalny urząd wzorowany na niemieckim Jugend Damcie, który zajmie się akcją odbierania psów i przekazywania ich właścicielom zastępczym. Miau, miau. W Polsce powstanie niemieckojęzyczna telewizja Niemsat, skierowana do naszych zachodnich sąsiadów, wzorowana na Bielsacie i Radiu Wolna Europa. W związku z blokowaniem przez władze tego kraju pewnych treści, Niemsat nadawał będzie informacje na temat prawdziwej sytuacji w Niemczech. Miau, miau. Grupa mieszkańców Mięsiny Kolonii zorganizowała w budynku czytelni alternatywny parlament. Wczoraj odbyły się przyspieszone wybory. W ławach zasiadło 460 nowych posłów, których pierwszą decyzją była delegalizacja Sejmu Przywiejskiej. Coraz więcej miast i wsi zakłada swoje autorskie parlamenty i ogłasza własne ustawy. Obecnie w Polsce działa 36 sejmów, 8 senatów i 2 bundestagi. Miau, miau. Przyszedł do mnie jak do swego, twarz z powieści Witkacego miał. I dwie książki jak nie patrzeć, Bursa Andrzej i Wojaczek ra. V. W oczach miał zmęczenie światem i chciał ze mną tak jak z bratem iść w rozmowy szał. Więc od razu bez przymiarki takie słowne dwa ogarki mi dał. Siedząc zawsze siedź, idąc zawsze idź, pierwsze kroki stawiaj w chmurach, choćbyś wiedział, że nie wskurasz w takich chmurach nic, absolutnie nic. Kiedy mówisz, mów. Kiedy milczysz, milcz, niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Milczeliśmy przez godzinę, popijając połowinę pod was. Gdy byliśmy już w rozpędzie, wstał, powiedział nam, nie będzie już czas. Jeszcze spojrzał na mnie jak ten, który miał miasteczka, każdy wie gdzie. Na odchodnym bez przymiarki rzucił słowne dwa ogarki, bym pamiętał, że zawsze siedź, idąc zawsze idź, pierwsze kroki stawiaj w chmurach, choćbyś wiedział, że nie wskurasz w takich chmurach nic, absolutnie nic. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz, niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz. Niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz. Jak mawiał wielki poeta, siedząc zawsze siedź, idąc zawsze idź. A pan, panie redaktorze, ma jakieś swoje ulubione cytaty, które przytacza w najbardziej ekstremalnych momentach swojego życia? Ja się zawsze powołuję na Winstona Churchilla w takich ważnych sytuacjach. Oczywiście nie zawsze to są precyzyjne cytaty, więcej nie jestem pewien nawet, czy to na pewno powiedział Winston Churchill i czy to powiedział, ale kto to sprawdzi, prawda? No, panowie się razem uczyli w szkole podstawowej, to mogą się powoływać na tę przyjaźń. A pani z kim się spotkała w szkolnej ławie? Niech pani... Z Władysławem Jagiełą. I co? I Władysław zawsze mawiał, lepiej dwa niż jeden. Miecze, ale niekoniecznie. Tego nie mówił. Lepiej dwa schabowe niż jeden schabowy na przykład. Podejrzewam, że mu to tak ewoluowało. W podstawówce to było zupełnie bardziej otwarte hasło. No i co? I chcemy państwa namówić do rozmowy na temat takich cytatów, których używamy w każdej sytuacji w życiu. Na kogo się powołujemy, tak? Ja podejrzewam, że każdy z nas ma wybranych takich mniej więcej 5 cytatów, które kiedy usłyszymy w jakimś filmie, kiedy przeczytamy w jakiejś książce, to zapala nam się taka... No, niech tam będzie, że zielona lampka, to się jeszcze może przydać. Czasami to się wynotowuje, a czasami po prostu się zapamiętuje. I to pan redaktor poszedł w takie fikcyjne, no może ja też trochę poszłam w takie fikcyjne cytaty, że wielki poeta, wielki filozof, takich ludzi, którzy powołują się na wielkiego poetę i wielkiego filozofa, też jest mnóstwo, ale chyba bardziej chciałabym zapytać o takie cytaty, które są realnymi cytatami. No, ja będę jednak obstawał przy swoim, że lepiej stworzyć cytat z kogoś. To znaczy, tak naprawdę to nie ma często znaczenia dla dyskusji, co się powie. To znaczy, czy to na pewno jest prawdziwe, tylko czy to pchnie dyskusję dalej, czy, no to, czy to posłuży. No niech pan spróbuje pchnąć. Winstonem Churchillem jakimś? Kimkolwiek. No, jak mawia Churchill, teraz będzie monolog Wiesława Dymnego, prawda? I... Pięknie pan pchnął. Nie jest to wiarygodnie, ale jednak zabrzmiało jakoś. To jak mawiał Władysław Jagiełło, czekamy na państwa listy, adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No i właśnie, to co teraz państwo usłyszą, jak mawiał Winston Churchill, to są takie przykłady, że cytat może nie tylko dotyczyć wybitnych postaci wszystkim znanych, prawda? Bo Wiesław Dymny w swoim monologu powołuje się na Majewskiego, którego może nie wszyscy znają, prawda? A jednak tutaj przywołuje taką postać. A później Wojciech Młynarski zaśpiewa taką piosenkę o Zdzisiu. To jest Zdzisio, którego... Zdzisia każdy zna. No, zwłaszcza tego. To jest taki Zdzisio, którego Wojciech Młynarski spotkał wiele, wiele lat temu w Rudym Misiu. Pojawił się ten Zdzisio w takiej piosence w razie czego przypomnijcie sobie Zdzisia. I po latach, w roku bodajże 82, tam w tej piosence pada to sformułowanie. Spotkał Wojciech Młynarski tego samego Zdzisia i pewien cytat tam się taki pojawia, który można w różnych ważnych sytuacjach wykorzystać. Rodacy. I rodaczki. Czworacy. I czworaczki. Dość już tych kabaretów politycznych. Tych kawałów abstrakcyjnych, tych sztuczek podejrzanych, tych absurdalnych kojarzeń i całego tego memułania. Weźmy przykład z Majewskiego. Ten nie memuła, a jak coś powie, no to boki zrywać. Dość tej całej pederastii artystycznej i tego zaciemniania horyzontu myśli współczesnej. Na przykład Majewski nie zaciemnia. Precz z fałszywą łudą sceniczną, pozostawiającą wiele do życzenia. Zerwi. Dobry, dobry. Zerwijmy z tym chwiejnym balansowaniem na krawędzi egzystencjalizmu i wegetarianizmu. Skończmy, skorygujmy i skonfrontujmy. Na przykład Majewski. Skończył, skorygował, a teraz konfrontuje. Nie oglądajmy się tam na różne prądy, prądziki, arabeski, frykasy i frytki. Na przykład Majewski. Ten się nie obgląda, wprowadza mechanizację do stajni i gdzie może. My też bierzmy z niego, wprowadźmy, zmechanizujmy, podnieśmy. Na przykład Majewski podniósł wydajność z 1 hektara i przeniósł ją na 2 hektar. My też podnieśmy, postawmy, niech se stoi. Odrzućmy od siebie precz te sny o Tahiti, pełne wulgarnego erotyzmu i rozgrzanego do czerwoności dadaizmu. Ścięgiel. Sięgnijmy w głąb dnia codziennego. Na przykład Majewski sięgnął. Co tam namacał, nie powiedział. Ale my wiemy. To skromny człowiek z byle gównem nie wyskoczył. A więc kontrolujmy i zapomnijmy. Złączmy i zerwijmy. Stwórzmy i zbóżmy i przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Na przykład Majewski przeszedł do historii, ale on tu jeszcze wróci. To było w Zakopanem zimą. 82 rok. Pod knajpą Jędryś mnie zatrzymał. Utkwiony we mnie smutny wzrok. Ten wzrok znajomy wydał mi się i spójrzcie państwo, któż by zgadł. Znowu spotkałem się ze Zdzisiem, typkiem z piosenki, tej sprzed lat. Tak jest, to byłby Zdzisiu, o parę lat starszy, ale tylko wciąż to samo. I beret na głowie pokiwał na mnie palcem i szepnął: Młynarczyk, uważaj o Młynarczyk, choć chodź, coś się powie. Było zimą w Zakopanem, 82 rok, gdy ze wzruszeniem niekłamanym zwróciłem w stronę Zdzisia wzrok. I wszystko było jak przed laty, skarbiony kark i dłoni ruch, beret na leśnik, szalik w kratę, to samo oko, ten sam chuch. A Zdzisio spojrzał na mnie i jak nie zawarczy, jak gdyby był wkurzony i o coś się gniewał, a treść warkotu brzmiała: uważaj, Młynarczyk, nie śpiewaj dla tych kurwów, nie śpiewaj, nie śpiewaj. To w Zakopanem zimą było, już temu ładnych parę lat. Po chwili trochę przykurzyło, śnieg zasypywał z dzisia ślad. A ja zostałem trochę blady, wpatrzony w tamten ślad na skos. Potrzebowałem przecież rady. I wciąż mnie gonił z dzisia głos. I zawsze, gdy mnie trudnym wyborem obarczy, to moje durne życie w stolicy, w powiecie, tyle kloć mnie dogania głos z dzisia. Młynarczyk i gna przez ciepłe maje i śnieżne zamiecie, tyle kroć mnie dogania głos z dzisia. Młynarczyk A dalej już wiesz. Wojciech Młynarski jest Dzisiu i Misiu po latach. I państwo na naszą prośbę o wysyłanie cytatów z osób, no niebanalnych, tak to nazwijmy. Czy prawdziwych, czy nieprawdziwych, to już inna sprawa. Odpowiadają państwo i na przykład pani Katarzyna przytacza cytat z Marka Twaina. Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. To jest, to wiele osób, kurczę, ja chyba też powinny się do tego stosować, niestety rzadko się udaje, ale to jest taki wewnętrzny imperatyw, jak sądzę. I jeszcze jeden cytat, który to jest wyrażenie wszystkiego, co ja myślę w tej chwili. Lepiej dobrze zjeść, niż się byle komu podobać. Od pana Marcina. Co pan tak patrzy? No w związku nie odzywa z cytatem, się pan, który pani przedtem powiedziała, dobrze, to ja wolę nie to, mówić. Proszę państwa, ja to pociągnę. Damy radę. To pan redaktor tutaj po... I zobaczmy, co jeszcze mamy w Często się państwo oczywiście powołują na filmy. To jest skarbnica cytatów. No, na przykład pani Katarzyna. Najbardziej realny cytat, taki najbardziej przyziemny, to cytat z Misia. Jak jest zima, to musi być zimno. Takie jest odwieczne prawo natury, pani kierowniczko. Jeszcze pani Urszula zacytowała tutaj coś takiego. A właśnie. Właśnie, bo filmy i zauważyłem, babcie na przykład są często cytowane. Babcie, pani Urszula cytuje, a moja babcia głupie zachowania zawsze kwituje hasłem. Bo jak mówiła stara ławnyczycha, jak ktoś głupi, to rozumu i w Warszawie nie kupi. Piękne, mądre, a i ławnyczycha się tutaj pojawia, prawda? I jeszcze zauważyłem, przeglądając pobieżnie te listy od państwa kierowane na adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że sporo jest takich cytatów, tu jest zastrzeżenie nawet, że to nie do cytowania, prawda? Bo państwo chyba wykorzystują okazję taką, no nie mówmy państwo, bo i my wykorzystujemy taką okazję, żeby cytując powiedzieć coś mocniejszego niż by wypadało, to znaczy użyć jakiegoś mocnego słowa, prawda? To usprawiedliwia. Do czego pan dąży? Nie, do niczego, do konstatacji takiej dążę, że rzeczywiście jak się powoła na jakiś autorytet, na przykład wróćmy do tego Winstona Churchilla. Jak powiedział Winston Churchill, nożesz, prawda? No to inaczej zupełnie brzmi, niż gdybym to ja powiedział sam. Churchill mógł użyć takiego słowa w chwili zdenerwowania i wtedy było wszystko jasne i takiemu komuś wolno. Można jeszcze podnieść poprzeczkę. Na przykład? Można powiedzieć, jak mawią Winston Churchill, Władysław Jagiełło i moja babcia, wszystko to naprzeciw wieczności. No dobrze, proszę państwa, to teraz może o nieco innych sytuacjach, takich, kiedy jednak wypada trochę inaczej mówić, troszkę dyplomatyczniej, tak użyjmy takiego sformułowania, piosenkę o dyplomacie za chwilę zaśpiewa Grzegorz Małecki, ale wcześniej jeszcze spotkanie z kabaretem z Zielonej Góry, jakim pewnie państwo wiedzą, ale zaraz się przedstawią. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, jest z nami pan poseł na Sejm Artur Trzepaniec, Zjednoczona Lewica. Prawica. Aha, w takim razie zaszła pomyłka, przepraszam. Nic się nie stało, to wczoraj zmieniłem, więc mogła się pani pomylić. Z tego, co mi wiadomo, jest pan posłem, który najczęściej w historii zmienia barwy klubowe. Nie boi się pan tego, co pomyślą wyborcy? No, że niby co. No, że jest pan jak ta chorągiewka. Panie redaktor, jestem raczej flagą. Wielką, majestatyczną, polską flagą, która dumnie powiewa nad głowami Polaków. Ale w tej kadencji zmienił pan już 4-krotnie barwy klubowe. Jak to się panu udaje? Mój sposób jest dosyć prosty. Po prostu staram się nie rzucać w oczy, nie zabierać zdania w ważnych sprawach. Najważniejsze jest dla mnie zdanie Polaków. No, w takim razie których Polaków, panie pośle? No, aktualnie tych z lewicy. Prawicy. Przepraszam, tat z prawicy. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. No to czy pana zdaniem jest to w porządku? W końcu wyborcy wybrali pana ze względu na określone poglądy. Pani redaktor, ja nie mam określonych poglądów. Mój elektorat to najczęściej ludzie niezdecydowani. I ja właśnie taki jestem. Niezdecydowany. Czy mógłby pan zabrać głos w sprawie aktualnych sporów parlamentarnych? Mógłbym, ale na tę chwilę tylko tak ogólnie. A kiedy w takim razie wypowie się pan bardziej szczegółowo? Ja tylko dowiem się, co myślę na ten temat. Czyli kiedy to nastąpi? Nie wiem, nie wnikam, nie interesuję się tym. Te sprawy nie są istotne. Tak naprawdę ważne jest to, co jest ważne dla Polaków. No to może teraz ostatnie zdanie, panie pośle. Tylko krowa nie zmienia zdania, a ja nie mam w sobie nic z krowy. Ale też nie mam nic do trów, jakby co. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Dyplomata musi wiedzieć w każdej sprawie to, co w trawie piszczy i nie tylko w trawie. A jeżeli wie, to czy mówi nie, milczy w sytuacji tej. Zaś gdy błyszczy elokwencją dyplomata, to niewielka korzyść płynie stąd dla świata, bo niestety im więcej mówi, tym ma do powiedzenia mniej. Reasumując, jeżeli milczy dyplomata, to czasem coś tam wie. Jeżeli mówi dyplomata, to już na pewno nie. Gdybyś zatem prawdy zechciał się dowiedzieć, na podstawie dyplomaty wypowiedzi zanalizuj to, co przemilczał, bo ten materiał jest coś wart. Ale czasem mogą dyplomaci sprawni faktów kilka przez złośliwość ci ujawnić, w przekonaniu, iż z ich sensacji kpisz, bowiem sprytnyś jak sam czart. Reasumując, jeżeli milczy dyplomata, to licho go tam wie. Jeżeli mówi dyplomata, to wierz mu albo nie. Grzegorz Małecki z piosenką Antoniego Marianowicza i Jerzego Wasowskiego. I mamy cytaty następne. Mhm. I tutaj jest bardzo ciekawa zagwozdka, zagadnienie. Jaką drogą chodzą państwa myśli, że się spotykają w takich ciekawych momentach? Na przykład godzina 13:29, wiadomość od pana Dariusza. Cytat. Problem z cytatami w internecie jest taki, że ludzie zawsze w nie wierzą. Abraham Lincoln. I minutę później od pana Pawła ten sam cytat podpisany Benjamin Franklin. Uh-huh. I obaj byli na stałe podłączeni do internetu. Zresztą, tu jest ważna kwestia poruszona, bo przecież to nie musiał być ten Abraham Lincoln, o którym od razu myślimy, albo Franklin, o którym myślimy. Czy to jeden człowiek na świecie może się tak nazywać? Może rzeczywiście. A wielu pan zna? Osobiście nie, ale no, to są rzadko używane nazwiska w naszym kraju być może. Ale może w Stanach Zjednoczonych żyją tacy ludzie, którzy właśnie coś takiego powiedzieli. Oczywiście, Abraham Lincoln to taki Jan Kowalski. No, ale dlaczego nie? A pani od razu poddaje w wątpliwość prawdziwość takich cytatów. Ja zresztą muszę się pochwalić, że mam pewne wybitne osiągnięcie, jedno w życiu chyba, związane z takim cytatem. Moja koleżanka, która zajmuje się artystycznym odnawianiem mebli, kiedyś poprosiła mnie o wymyślenie czegoś takiego, co by sobie na swojej stronie internetowej mogła zamieścić. I ja wymyśliłem coś takiego. Jak powiedział w nigdzie dotąd niepublikowanej rozmowie z paryskim stolarzem Pablo Picasso, nie ma takich mebli na świecie, których nie można pomalować. I ona sobie to zamieściła na tej stronie. I proszę sobie wyobrazić, proszę pani i proszę państwa, że kilka lat później podesłała mi link do pracy dyplomowej na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie ten cytat z Pabla Picassa był użyty. Można mieć wybitne osiągnięcia w wymyślaniu cytatów z wybitnych ludzi? To niech pan nie wymyśla, bo nie wiadomo, jak to się skończy. To jest już groźne. No, tak jak mówili Lincoln i Franklin, no rzeczywiście... Andrus, redaktor, jest groźny. W internecie ludzie we wszystko wierzą. A ja jeszcze chciałem zacytować, bo bardzo mi się spodobał. Uważam zresztą, że cytaty z ludu są najcenniejsze. To nie ma źródła, ale cenny cytat pan Bogdan podaje. Baju, baju, chłop śliwy rwie, a ino ich dwie. Mogę odpowiedzieć cytatem? Proszę. Z filmu? Proszę.

kabum! Będąc młodą lekarką, przybliżam Państwu me osiągi na rubieży. W ich ramach wszedł raz do mojej przychodni pacjent o wyglądzie stroskanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na życiorys. Ach, ileż to razy. Moją działalność czysto medyczna przeradza się wskutek wysuniętości mojej placówki na działalność społeczno-wychowawczą, którą podejmuję ochoczo w ramach dobrze pojętego obowiązku. Cierpi więc pan na życiorys. Pewnie urodził się pan w rodzinie obszarniczej. Skądże? Znowu, pani doktor, urodziłem się w Lepiance. Ale posiada pan pewnie nielegalną rodzinę za granicą. Ależ skądże znowu, pani doktor, wszyscy w domu. Rozumiem. Poddał się pan zatem zapewne w okresie dojrzewania zgubnym wpływom oraz infiltracji. Zawsze byłem, pani doktor, lojalny, a nawet w okresie oseska. Pewnie więc wyjeżdżając za granicę, uległ pan lekkomyślnie namowom, względnie też upłynniał pan drobny sprzęt elektrotechniczny za waluty wymienialne. Nie przekroczyłem nawet mostu w Zgorzelcu, taki jestem domator. Skarżył się pan jednak na życiorys. Owszem, pani doktor, a stało się to następująco. Będąc biuralistą, spędziłem całe me życie na krześle za biurkiem, a koledzy w ramach żartu podkładali mię ukradkiem. A to spinacz wzdłuż, a to segregatory, a to znów dziurkacze. I od tego zrobiły się mię na życi, jak to się określa za przeproszeniem, pani doktor, w najstarszym języku górali. Życi? Zrobiły mię się rysy na życi i nadgniotki, że nie posiadam się z bólu. A! Wróciliśmy więc na pole czysto medyczne, na którym jednak czuję się pewniej. Ach tak! Proszę więc położyć się na leżance, odkryć miejsce przedmiotowe i zacisnąć zęby. Już zaciskam, pani doktor. Widok był zaiste godny pożałowania, co skądinąd dobrze świadczyło o wydajności i rzetelności w pracy pacjenta. Zręcznym cięciem skalpela usunęłam większe nadgniotki. Całość potraktowałam proszkiem importowanym WIM. Po czym złuszczyłam tarką i papierem szmergel. Jak się pan teraz czuje? Jakby boleśniej, ale dumniej. Cieszą mnie pańskie słowa świadczące o trafności zastosowanej terapii. Dziękuję stokrotnie, czym ja się, pani doktor, zrewanżuję. Po cóż mówić o rewanżu? Wystarczy zwykła koperta z niespodzianką. Żegnam pani doktor, otóż i koperta. Po otwarciu koperty stwierdziłam naocznie, iż zawierała pajacyka wyskakującego niespodzianie na sprężynce. Żart ten odznaczał się miernością, ale czegóż można się spodziewać po biuraliście? Do usłyszenia. Piąta rano w mieście Łodzi, w parku trzech wódeczkę goli. Ptak świergoli, pies ujada, patrol cichcem się zakrada. Jest niedziela, słońce wschodzi, piąta rano w mieście Łodzi. Po posiłki kapral skoczył, we dwóch trudno trzech otoczyć. Cóż, że zieleń, cóż, że kwiaty, gdy brak szmalu na mandaty. Na nic wszelkie tłumaczenia, władza serce ma z kamienia. Sprawa pachnie bardzo źle, ratuj ich, panie Manet. Rzeknij władzy pan łaskawie, że śniadanie to na trawie. Wątrobianki nie dojedli, w radiowozie rządkiem siedli. Głupio wyszło, jak widzicie, sztuka sztuką, życie życiem. Sztuka sztuką, życie życiem. Życie sztuką. Sztuka sztuką, życie życiem. Też może to posłużyć jako cytat i tutaj powołanie się na wybitne dzieło malarskie. W tym utworze państwo usłyszeli to Magda Żuk na zakończenie powtórki z rozrywki. Akademia Rozrywki. Za 10,5 minuty godzina 14, a my, to znaczy redaktor Grzeszczyk i redaktor Andrus, rozmawiamy z państwem. Czyli z państwem, tak, jak powiedział klasyk i Winston Churchill. A właśnie, dlatego klasyka, powoływanie się, jedna z naszych słuchaczek zwróciła uwagę na to, że zawsze w szkole powołuje się zaraz. Jestem nauczycielką i niektóre wypowiedzi zaczynam od słowami, cytując klasyka. Nikt nie zakwestionuje, bo jak tu się przyznać do niewiedzy? W ten sposób można młodzieży wpoić każdą jedynie słuszną prawdę. Pani Iwona tak napisała. Właśnie. Powoływać się nawet czasami nie na nazwisko, tylko mówić, że to klasyk. Albo jak powiedział jeden z najwybitniejszych Polaków, prawda? I już. I kto to zakwestionuje? No, najwybitniejszych Polaków to jest takie trochę niebezpieczne sformułowanie. Już lepiej mówić, że Churchill. A dlaczego? Churchill jako jeden z najwybitniejszych Polaków, co pani wygaduje? Jak mawiał Sokrates, dajmy temu spokój. Pani Paulina napisała o swoim tacie, notabene panu Zdzisiu. Ma on swoje ulubione powiedzenie, które wypowiada zwłaszcza przy wspólnej kolacji z rodziną, jak już sobie nieco chlapnie, z zięciem. Zięć to jest piękna instytucja. Wypowiada enigmatycznie, jakby do swojego przyjaciela sprzed lat. Ty szmoku z makarówki. Zaraz, ja tylko chciałem się skoncentrować na tym jednym wtrąceniu. Czy zięć to jest piękna instytucja? Nie to słyszał było... pan przecinka? Ale to było pani wtrącenie, czy... To było moje wtrącenie. Aha. A to coś bliżej na temat pięknej instytucji zięcia mogłaby pani powiedzieć? Bo jak tak się powiedział jakoś... Platon? Nie. A dlaczego? No bo jakoś tak się pani rozmarzyła w tym momencie, kiedy było o zięciu. Proszę bardzo, proszę powiedzieć. Jak powiedział mi. Michał Jerzy Wołodyjowski? Bardzo nie. Mhm. Pani Basia jeszcze pisze tak. Często cytuję mojego brata, który podczas składania szafek kuchennych i wieszania ich na ścianach mawiał krzywo też prosto. Szafki wiszą do dzisiaj. I to jest rzeczywiście uniwersalne sformułowanie pasujące do wielu różnych dyskusji. Można po prostu taką dyskusję albo przerwać, albo wręcz posunąć dalej mówiąc krzywo też prosto, ale i już. Tylko nie każdy może się powoływać na swojego brata, prawda? Bo to nie każdy brat tak mówi. Ale podstawiamy pod to Churchilla i pasuje. Mhm, może tak być. I jeszcze od pana Jacka list zacytuję. Mam ulubiony cytat Mix na powitanie na przykład gości. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. I tym wesołym akcentem chcieliśmy się już z państwem żegnać. Właściwie pożegnać, ale po pierwsze podziękować państwu za udział w naszej trójkowej akcji. Piękny wynik, ponad 1 000 000 złotych zebranych na stypendia dla potrzebującej młodzieży. No i przypomnieć o tym, że w najbliższą niedzielę też okazja do pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pan biegał kiedyś z puszką? Oczywiście, że ja tak. Też. Występowałem i wspieramy i zachęcamy państwa do pomocy. Tutaj się zaczyna takim dźwiękiem serca. Elżbieta Adamiak i artyści zgromadzeni na takim koncercie w 2000 roku, między innymi Czerwony Tulipan, Grupa Mozarta, zaśpiewali taką pieśń, którą chcielibyśmy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy dedykować na zakończenie dzisiaj. To siema. Siema, też cytat. Siema, siema, siema, siema, serce się z niego korzysta, bo jest gdzieś w każdym z nas. Taka przystań. Siema, siema, siema, przystań dziwnie spokojna i czysta, całkiem jakby z nie naszych map. Nie przypłynie tu statek ze złotem, wiatr nie wyje pytaniem, co potem. Sztormy ambicji, głupoty, fale rozbijają się obok gdzieś dalej. A jedyny kłopot to przystań tę w sobie odnaleźć. Siema, siema, siema, siema, serce się z niego korzysta, bo jest gdzieś w każdym z nas taka przystań. Siema, siema, siema, przystań dziwnie spokojna i czysta, całkiem jakby z nie naszych.